gdzieś tam daleko, w oddali, co w życiu mym się zmieniło. Dziś moja dusza się pali, może to wszystko robię dla ciebie. I gdzieś tam jesteś i o tym nie wiesz. Może to wszystko polega na tym, by żyć dla kogoś. Smutne serce karmiła go miłość. A nie, nie, nie będziesz wiedziała, ty mnie wiesz.